بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قسم آهي سج جو ۽ ان جي روشني جو، قسم آهي چنڊ جو جڏهن مڪمل روشني ڪري ٿو، قسم آهي ڏينهن جو جڏهن اهو سج کي روشن ڪري ٿو. والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. قسم آهي رات جو جڏهن اها سج کي لڪائي ٿي، قسم آهي آسمان جو ۽ ان جي بنائيندڙ جو. والارض وما طحاها. قسم آهي زمين جو ۽ ان جي پکيڙيندڙ جو. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قسم آهي انسان جو ۽ ان جي درست ڪندڙ جو، پوءِ ان جي برائي ۽ چڱائي ان جي دل ۾ وڌائين. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بيشڪ ڪامياب ٿيو اهو شخص جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو، ۽ بيشڪ ناڪام ٿيو اهو شخص جنهن پنهنجي نفس کي گناهن ۾ لڪايو. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها. ثمود وارن پنهنجي سرکشي جي ڪري پيغمبر حضرت صالح کي نه مڃيو، جڏهن اهو شخص ڏاچيءَ کي مارڻ لاءِ اٿيو جيڪو وڏو بدبخت هو. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. پوءِ انهن کي حضرت صالح چيو الله جي ڏاچي ۽ ان جي پاڻي پيئڻ جي واري کان پاسو ڪريو. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. پوءِ انهن ان کي ڪوڙو سمجھيو، پوءِ انهن ڏاچيءَ کي هلاڪ ڪيو، پوءِ انهن کي سندن رب سندن گناه جي ڪري هلاڪ ڪيو، پوءِ انهن کي برابر ڪيائين. ولا يخاف عقباها. الله تعالى کي ان جي تباهي جي پرواه نه هئي.